الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فلا أقسم قسم قسم اٹھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور ان چیزوں کو جن کو رات اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے اور قسم ہے چاند جبکہ وہ پورا ہو جاتا ہے البتہ تم ضرور سوار ہوگے ایک حالت سے دوسری حالت پر انسان کی فطری ترقی کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالی نے قیامت کا اور محاسبہ عمل کا ذکر فرمایا ہے. ابتدا میں حیرت انگیز باتوں کا ذکر کیا ہے جب آسمان پھٹ جائے گا اور زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے سب باہر نکال دے گی. انسان مشقتیں اور تکلیفیں اٹھاتا ہوا ایک دن اپنے پروردگار سے جا ملے گا اور اس وقت محاسبہ اعمال کی حالت یہ ہوگی کہ جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا اس کا حساب بہت آسان ہوگا اور وہ اپنے لوگوں کے پاس خوش خوش لوٹے گا. لیکن جس کو اعمال نامہ اس کی پشت کے پیچھے سے دیا گیا اور وہ بھی بائیں ہاتھ میں, تو وہ تباہی اور بربادی کو پکارتا پھرے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا, کیونکہ وہ اپنے گھر میں اور اپنے آل میں بے فکر تھا اور خوشحال تھا. اس کو کسی قسم کا غم اور اندیشہ لائق نہیں تھا. وہ گمان کرتا تھا کہ اس نے پلٹ کر پھر کر جانا نہیں ہے پروردگار کے سامنے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ خیال تو غلط ہے. کیوں نہیں, اللہ تعالیٰ تو اس کی ساری حرکات سکنات کو جانتا ہے, دیکھتا ہے, اور جزائے عمل تو یقیناً برحق ہے اور وہ واقعہ ہوگی جیسا کہ یہ بیان کیا گیا کہ دونوں قسم کے لوگوں کے ساتھ اس قسم کے حالات پیش آنے والے ہیں. انسان اگر طبعی طور پر اور فطری طور پر ترقی کرتا جائے تو یقیناً وہ کامیابی کی منزل سے ہمکنار ہوگا اور اللہ کی رحمت کا مقام حضیرت القدس اور جنت اس میں پہنچ جائے گا. لیکن اگر اس نے اللہ کی بخشی ہوئی اور دی ہوئی صلاحیت کو ضائع کر دیا اور ایمان کی دولت سے محروم رہا اور نیکی اور اطاعت کے کام اس نے نہ کیے, دنیا میں برائی اور معاصی کا ہی ارتکاب کرتا رہا, تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دوسری زندگی میں جو اس مادی زندگی کے بعد دوسرے عالم میں پیش آنے والی ہے, ایک طرف اس شخص کو انتہائی حسرت اور ندامت ہوگی, سخت پریشانی ہوگی, اور دوسری طرف تکالیف اور مصائب کا سامنا ہوگا. ایک طرف اس کے روح کے اندر جو تجلی اعظم کا عکس پڑتا ہے اس کی کشش ہوگی عالم بالا کی طرف, اور دوسری طرف اس کا کفر اور شرک اور اس کے گناہ اور برائیوں کی زنجیریں پڑی ہوئی ہوں گی اس کو نیچے کھینچیں گی اور بل انتہا وہ جہنم کے گڑھے میں جا کر گرے گا اور اس قدر تکالیف اور مسائل کا سامنا ہوگا کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. اس نے اپنی صلاحیتوں کو خراب کیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کی جو فطری ترقی ہے اور مختلف حالتوں کی تبدیلی ہے اس کو یہاں پر بیان فرمایا ہے. انسان ایک حالت میں لم یکن شین مذکورا، انسان پر ایسا کوئی واقعہ کے اندر، کوئی خارجی دنیا کے اندر کوئی شے نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا سلسلہ قائم کیا، تو پہلے جب وہ شکم ماضر میں قطرہ حقیر قطرہ آب کی شکل میں ہوتا ہے، 40 دن کی منزل اس کو گزارنی پڑتی ہے، پھر دوسرے 40 دن کی منزل بھی اس کو گزارنی پڑتی ہے، وہ قطرہ آب خون میں تبدیل ہوتا ہے اللہ کی قدرت تامہ سے، اور قضاء و قدر کے کارندے وہاں کام کرتے ہیں، اور وہ حقیر قطرہ آب خون میں تبدیل ہوتا ہے، یہ دوسرا چلہ بھی گزر جاتا ہے، تیسرا چلہ جب آتا ہے تو اب اس کے اندر اس قطرہ خون کے اندر تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، اس میں گوشت کا مادہ، ہڈیوں کا مادہ اور انسان کا ڈھانچہ تیار ہوتا ہے، اس پر بھی 40 دن گزرتے ہیں، اور پھر جب چوتھا چلہ آتا ہے، انسان کا ڈھانچہ جب مکمل طور پر تیار ہو جاتا ہے تو انسان کا تعلق عالم بالا کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، ادھر سے روح الہی آ کر انسان کے نسمے کے ساتھ مل جاتی ہے، اور پھر وہ تمام شعور والی باتیں اس کے اندر آنے لگتی ہیں، لیکن کافی عرصہ اس کو اسی طرح گزارنا پڑتا ہے، جب تک ماں کے پیٹ میں ہے انسان انفرادی زندگی میں مبتلا ہے، بالکل اس کو کسی چیز کا شعور نہیں ہے، جب وہ خارجی دنیا میں آتا ہے تو کافی عرصے تک شیرخوارگی کا زمانہ، اس کے بعد بچپن کا زمانہ، ابتدائی تربیت کا زمانہ، یہ بالکل انفرادی چیز ہوتی ہے، انسان صرف اپنے بارے میں ہی جانتا ہے، اور پھر تھوڑا تھوڑا اپنے ماحول کے بارے میں کچھ جاننا شروع کرتا ہے، ماں باپ اور قرب و جوار میں جن کے ساتھ اس کو قریبی تعلق لگاؤ ہوتا ہے ان کے بارے میں، پھر آہستہ آہستہ جب وہ شعور کی منزل تک پہنچتا ہے، شعور و آگاہی کی منزل تک پہنچتا ہے انسان، پھر اس کو ماحول سے آگاہی ہوتی ہے اور خبردار ہوتا ہے کہ میں کس ماحول میں رہتا ہوں، یہ اجتماعی زندگی میں قدم ڈالتا ہے انسان، پھر محلے میں اس کا تعارف ہوتا ہے، شناخت ہوتی ہے، وہ کام کرتا ہے، پھر اس سے آگے بڑھ کر پورے صوبے میں، ضلع میں، صوبے میں، کیونکہ ملک میں اس کا نام ہوتا ہے، جیسا جیسا اس کے حالات ہوتے ہیں اجتماعی زندگی میں اس کا نام لیا جاتا ہے اور اس کے کام شمار کیے جاتے ہیں، اس کی خدمات کو دیکھا جاتا ہے، یہ اجتماعی زندگی کا نمونہ ہوتا ہے انسان، لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی کی اس مادی زندگی کا دور ختم ہو جاتا ہے تو عالم قبر یا برزخ میں پھر اس پر انفرادی زندگی کا ایک دور طاری ہوتا ہے، وہاں پر انسان اپنے اعمال اور کیے ہوئی باتوں کے اندر ایسا منہمک رہتا ہے کہ دوسرے کسی کا کچھ اس کو نہیں ہوتا ہوش کہ وہ کیا ہے، اپنی اس فکر میں رہتا ہے اور اپنے اعمال کو دیکھتا ہے اور اس کو اس کی ذات کی حد تک راحت یا دکھ بھی پہنچتا ہے وہاں اس میں، یہ بالکل انفرادی زندگی ہوتی ہے، اور اس زندگی میں انسان کو زیادہ تر اس کے عقیدے کی جو پاکیزگی ہے وہ زیادہ کارآمد ہوتی ہے، کیونکہ قبر کے محاسبے میں، برزخ کے محاسبے میں سب سے پہلے انسان سے عقیدے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، پہلے سوال ہوتے ہیں کہ تیرا پروردگار کون ہے اور رسول کون ہے اور تو رب کے بارے میں کیا تصور رکھتا ہے، مر رب کا تیرا دین کیا ہے، تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے جو دنیا میں بحیثیت نبی اور رسول کے مبعوث کیا گیا تھا. ظاہر ہے کہ اگر دنیا میں عقیدہ اس نے پاک بنایا تو وہاں جواب ٹھیک دے گا، ورنہ نہیں. یہ حالات قبر اور برزخ میں تاری رہتے ہیں، اور یہ بھی ایک قسم کی یعنی زندگی ہوتی ہے لیکن انفرادی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مختلف حالات جو انسان پر وارد ہوتے ہیں اور بال انتہا وہ اگلی منزل کی طرف جب جائے گا، ان تمام حالات کو سمجھایا ہے. اور یہاں پر یہ بات سمجھائے، فطری طور پر اگر انسان بچپن میں ہی اس تربیت صحیح ہے، اعتقادات صحیح حاصل کیے ہیں، ایمان کی دولت، خدا کی توحید کو پہچانا ہے، فکر کو پاک کیا ہے اور پاکیزگی ظاہر اور باطن کی حاصل کی ہے، خدا کے سامنے عاجزی اور نیاز مندی بجا لائی ہے اور خود غرضی اور گندے اخلاق سے اپنے آپ پاک رکھا ہے اور عدل و انصاف کے ساتھ اس نے زندگی بسر کی ہے، تو وہ یقیناً آگے ہر لحاظ سے صحیح ترقی کرتا ہوا منزل بمنزل ٹھیک اپنے مقام تک پہنچ جائے گا. لیکن تربیت اگر خراب ہے، نہ تو فکر کو صحیح کر سکا ہے، نہ اعتقاد درست کر سکا ہے، نہ پاکیزگی حاصل کی ہے، نہ رب تعالیٰ کے سامنے عاجزی کی ہے، نہ خود غرضی اور بد اخلاقی سے بچا ہے، اور نہ اس نے عدل و انصاف کیا بلکہ ظلم و جور ہی کرتا رہا، تو وہ یقیناً آگے برے انجام سے دوچار ہوگا. یہی تو فرمایا کہ اللہ تعالی نے یدعو صبوراً، وہ ویلا کرے گا اور ہلاکت اور تباہی کو پکارتا پھرے گا. تو اب یہ انسان کے جو مختلف حالات ہیں جو پیش آنے والے ہیں، تو اللہ تعالی نے یہاں پر قسم اٹھا کر تین چیزوں کی یہاں قسم اٹھائی ہے اور یہ حالات کی تبدیلی کے بارے میں بات بیان فرمائی ہے. تو سب سے پہلے اللہ تعالی نے فرمایا فلا اقسم بالشفق، میں قسم اٹھاتا ہوں شفق کی. شفق سورج کے ڈوبنے کے وقت جو سرخی ہوتی ہے یا سفیدی ہوتی ہے اس کو شفق کہا جاتا ہے عربی زبان. سرخی اور سفیدی دونوں پر شفق کا اطلاق ہوتا ہے، اس لیے یہ مغرب کی نماز کے بارے میں ائمہ کرام کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہے، اور یہ اسی وجہ سے کہ شفق کا اطلاق یہ شفق ان الفاظ میں سے ہے جس کے دو معنی آتے ہیں. سرخی بھی اس کا معنی کریں تو ٹھیک ہے، سفیدی بھی معنی کریں تو ٹھیک ہے. اس لیے بعض اماموں نے اس سرخی والے معنی کو اختیار کیا ہے، ٹھیک ہے، ان کو حق پہنچتا ہے کہ وہ ایسا معنی اختیار کریں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضور کا یہ فرمانا کہ صلاۃ المغرب معلوم یغب الشفق، مغرب کی نماز کا وقت اس وقت تک رہتا ہے جب تک شفق غائب نہ ہو. اب شفق کا معنی جو کرتے ہیں سرخی، تو سرخی جب غائب ہوگی تو مغرب کا وقت ختم ہو جائے گا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ، مالک کی بھی ایک روایت ہے، ہمارے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دونوں شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ وہ بھی یہی کہتے ہیں، جب سرخی غائب ہو گئی وقت ختم ہو گیا مغرب. اس لیے وقت مغرب کا وقت تھوڑا ہوتا ہے، قلیل ہوتا ہے. اسی لیے حضور کا یہ فرمان کہ ہر اذان کے بعد نماز کے درمیان نماز ہوتی ہے، نوافل ہوتے ہیں، مگر مغرب کے اندر الا المغرب فرمایا کہ مغرب کیوں وقت تھوڑا ہوتا ہے وہاں بعد میں پڑھیں، اگرچہ اس وقت غروب کے بعد مغرب کی نماز سے پہلے بھی نماز پڑھ لینی روا ہے لیکن بہتر نہیں ہے. وہ بہتر کیوں نہیں ہے؟ اسی وجہ سے نہیں، وقت قلیل ہوتا ہے، پہلے مغرب کی نماز پڑھو اور اس کے بعد پھر نوافل پڑھتے رہو. تو جن بزرگوں نے شفق کا معنی یہ متعین کیا سرخی، تو ان کے نزدیک یہ سرخی زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ تک رہتی ہے، بس سرخی غائب ہو جاتی. البتہ جن بزرگوں نے شفق کا معنی سفیدی کیا، تو سفیدی جو ہے یہ کوئی 1.25 گھنٹہ یا اس سے بھی کچھ زیادہ وقت رہتا ہے. اتنے وقت تک سفیدی جب بالکل غائب ہو جائے اور تاریکی پیدا ہو جائے، اس وقت پھر عشاء کا وقت داخل ہو جاتا ہے، مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے یہی بات منقول ہے کہ شفق سے مراد سفیدی ہے. یہ سفیدی کم از کم 1.25 گھنٹہ مغرب کے بعد تک قائم رہتی ہے. اور یہ بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے، بہت سے صحابہ سے اور بہت سے اماموں سے یہ بات منقول ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی یہ بات منقول ہے. ان کے والد گرامی امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق کا بھی قول یہی ہے کہ شفق سے مراد سفیدی. حضرت عبی بن کعب سے بھی یہی بات منقول ہے، اور کئی صحابہ کرام ہیں جن سے یہ بات منقول ہے، اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے بھی، امام اوزائی سے بھی، اور بہت سے اماموں سے یہ بات منقول ہے کہ شفق سے مراد سفیدی ہے. جب تک سفیدی ہوگی اس وقت تک مغرب کا وقت ہوگا. لیکن یہ اللہ تعالی نے اس مقام میں شفق، سرخی یا سفیدی جو بھی ہو اس کی قسم اٹھائی ہے، اور انسان کو یہ حالات کی تبدیلی کی بات سمجھائی ہے. انسان پر گویا کہ مرنے کے بعد 3 قسم کے حالات پیش آئیں گے، اور تینوں قسم کے حالات کو سمجھایا. ابتدا میں جب انسان موت کی آغوش میں جاتا ہے، برزخ اور قبر میں پہنچتا ہے، تو اس پر ایسی حالت ہوتی ہے جیسا سورج کے غروب ہونے کے بعد شفق کی حالت ہوتی. یہ شفق سرخی ہو یا سفیدی ہو، یہ تھوڑے سے وقت تک قائم رہتی ہے. اور اس سرخی اور سفیدی کا جو تعلق ہوتا ہے وہ دن کے ساتھ ہی ہوتا ہے، دن جیسی حالت ہی ہوتی ہے، لیکن کچھ تبدیلی اس کے اندر آ جاتی ہے. اس کا ربط دن کے ساتھ، یہ دن کے ساتھ ہی شفق کا تعلق ہے. تو انسان کے فوت ہونے کے بعد پہلے یہ شفق جیسی حالت ہوتی ہے، انسان کا رخ اس طرف ہوتا ہے دنیا کی طرف. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ نیک آدمی جب مرتا ہے، قبر میں پہنچتا ہے، فرشتے جب اس کو پوچھ گچھ کے لیے آتے ہیں اور وہ اس کو بٹھاتے ہیں اور پوچھ گچھ کرتے ہیں، تو وہ جلدی سے اٹھ کر اپنی آنکھوں کو ملتا ہے. اس کے سامنے اس وقت ایسی حالت طاری ہوتی ہے جیسا کہ وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ سورج غروب ہو رہا ہے. سورج کے ڈوبنے کی حالت اس کے سامنے اس وقت متمثل ہوتی ہے. وہ آنکھیں ملتا ہے اور کہتے دہو نہیں اسلی، ذرا مجھے چھوڑ دو، میں نماز پڑھ لوں، کہیں میری نماز ہی نہ رہ جائے، پھر میں تمہارا سوال جواب کروں گا. تو ظاہر ہے کہ اس وقت اس کا تعلق اس دنیا کے عالم کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا رخ ادھر ہوتا ہے انسان، اور یہ شفق جیسی بات ہوتی ہے، جیسا کہ شفق کا ایک رخ اس جن کے ساتھ ہے، پھر آگے دوسری حالت آئے گی. ایسا ہی کہتے ہیں بزرگان دین بھی ایسا کہتے ہیں کہ کم از کم 40 دن یا 1 سال یا کم و بیش اتنے عرصے تک انسان کا رخ اس جان کے ساتھ ہوتا ہے، توجہ اس طرف رہتی ہے اس کی، ایک دم تبدیلی نہیں واقع ہوتی کہ ایک دم ہی اس عالم سے جب آدمی چلا جائے تو ایک دم ہی دوسرے عالم سے اس کو مناسبت پیدا ہو جائے، نہیں، کچھ رخ ادھر بھی ہوتا ہے اس کو. لہذا اس حالت کے اندر اس شخص کے لیے دعا اور استغفار کرنا اور اس کو ایصال ثواب کرنا اس کے لیے بڑا مفید ہوتا ہے، اس کے توجہ رخ ادھر ہے، ابھی اس کی مناسبت دوسرے جان سے بھی نہیں پیدا ہوئی مکمل طور پر. پھر آہستہ آہستہ جیسا شفق ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ سیاہی چھا جاتی ہے، تو جب یہ حالت ختم ہوتی ہے دوسری حالت جیسا رات کی تاریکی ہے ایسی پیدا ہوتی ہے. پھر جب تک انسان برزخ کے اندر ہے اس پر یہی حالت طاری رہتی ہے، انسان اپنے ان اعمال کے اندر مصروف رہتا ہے، اعمال کا مطالعہ کرتا ہے، دیکھتا ہے، اور اس کو راحت بھی محسوس ہوتی ہے اپنے اپنے درجے پر، اور تکلیف اور دکھ بھی پہنچتا ہے. یہ چیزیں برحق ہیں، جیسا کہ قرآن اور سنت سے یہ باتیں ثابت ہیں اور اہل حق اس پر اعتقاد رکھتے ہیں. یہ حالت اس پر طاری رہتی ہے کہ رات کی تاریکی، جیسا رات تاریک ہو تو اللہ تعالی نے اس کے بعد، پہلے شفق کی ابتدائی حالت ایسی ہے کہ اس جان کے ساتھ تعلق ہے انسان کا، رخ ادھر ہے، اور پھر وہ لیل و ما وسک، قسم ہے رات کی جس وقت کہ وہ چھا جاتی ہے اور ہر چیز کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، انسان ہو حیوان ہو تمام چیزوں پر رات کی چادر پڑ جاتی ہے، کیڑے مکوڑے بھی، درندے بھی، جانور بھی، انسان بھی، ہر چیز رات کی تاریکی میں وہ اپنا اپنا کام کرتے ہیں، زیادہ تر راحت کے لیے ہوتی ہے. جعل اللیل سکنا، اور رات جامع المتفرقین ہوتی ہے. نیکی والے بھی بہت کوشش کرتے ہیں کہ رات کی اس تاریکی سے کوئی فائدہ اٹھائیں اور نیکی کے کام کریں، ذکر اذکار کرنے والے لوگ، نماز پڑھنے والے لوگ، عبادت کرنے والے لوگ، اور چور چکار لوگ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے فائدہ اٹھائیں، کسی کو پتہ نہ چلے اور اپنا کام کر جائیں، اور عاشق مزاج لوگ بھی اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. شہوت پسند لوگ، خواہشات پر چلنے والے لوگ، رات کو قوالیاں گرم ہوتی ہیں، سینما کا دھندا چلتا ہے، تھیٹر چلتے ہیں، کلب گرم ہوتے ہیں، شراب خانوں کی بڑی چہل پہل ہوتی ہے، عیاشی اور فحاشی کے ہوٹل بھی بڑے نمایاں طور پر چلتے ہیں. یہ سب باتیں رات میں چلتی ہیں، اور ہر طبقے کے لوگ اور ہر مزاج کے لوگ اپنا اپنا کام کرتے رہتے ہیں. ڈاکو اس وقت سرگرم ہوتے ہیں کہ پتہ نہ چلنے پائے کسی کو، ہم اپنا کام کر جائیں، قاتل اس فکر میں رہتے ہیں. اور اسی طرح چور اپنی دھن میں رہتے ہیں. تو رات کے اندر یہ سب باتیں واقع ہوتی ہیں. جامع المتفرقین ہے یہ رات، جو ہے آرام کرنے والے آرام کرتے ہیں. یہ طرح طرح کی باتیں واقع ہوتی ہیں. قسم ہے رات کی شفق کے بعد یہ دوسری حالت طاری ہوتی ہے. تو اسی طرح مرنے والے پر مرنے کے بعد ابتدا میں اس کا رخ اس عالم کی طرف ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ تعلق ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ برزخ کے اندر ہی رہتا ہے. من ورائہم برزخ الى یوم یبعثون، آگے برزخ ہے. یہ برزخ کہ مثال ایسی ہے جیسا تاریک رات، اور پھر آگے اللہ تعالی نے قسم اٹھائی والقمر اذا اتسقا، قسم ہے چاند کی جس وقت کہ وہ پورا ہو جائے، اتساق معنی مکمل ہو جائے، 10 تاریخ تک تو وہ قمر ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھ کر 14 تاریخ تک بدر بن جاتا ہے، 13 تاریخ کو مکمل ہو جاتا ہے وہ چاند، اس کا دائرہ پورا ہو جاتا ہے، تو 14 کا بدر کہلاتا ہے. تو چاند جب مکمل ہوتا ہے تو اس طرح برزخ کے بعد کی حالت کو تشبیہ دی گئی ہے، اس چاند مکمل ہو گیا روشنی ہوگی سب. اسی طرح جب برزخ کا زمانہ اور دور ختم ہوگا تو آگے پھر حشر کا قیام ہوگا. برزخ سے اگلی منزل جو ہے وہ حشر ہے، اگلا سٹیج حشر ہے. یہ حشر جب برپا ہوگا تو یوں سمجھو جیسا چاند طلوع ہو گیا، بڑی روشنی ہے اس کی، چاند کی، چاند جب مکمل ہو جاتا ہے تو وہ روشنی اس کی کافی ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے حشر کا دن بھی برپا ہو جائے گا جیسے چاند مکمل ہو گیا ایسے. اور پھر وہ حشر کا جو معاملات ہیں وہ شروع ہوں گے، اور وہ تمام کے تمام یہ محاسبے کا جو سلسلہ ہے وہ وہاں اس دن واقعہ ہوگا، جیسا کہ قرآن میں بہت جگہوں میں اور بہت سے مقامات میں اس بات کو سمجھایا گیا کہ وہ حشر کا دن بڑا طویل ہوگا، لمبا ہوگا، بعض کے لیے مختصر ہوگا، وہ بعض کے لیے انتہائی مصائب اور دشواریوں کا باعث ہوگا. بہرحال اس میں انسان محاسبے کی منزل سے گزریں گے، ہر ایک کا حساب کتاب ہوگا، اور پھر آگے بڑھیں گے. اگلی منزل جو ہے اما الی الجنہ و اما الی النار. لوگ تو برزخ کو اور قبر کو ہی کہتے ہیں جی آخری آرام گاہ، حالانکہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تو راستے کی منزل ہے، آخری تو چل کر حشر کے بعد ہوگی، کیونکہ ابدی زندگی وہاں سے شروع ہوگی. جنت میں جو پہنچے گا وہ ابدی زندگی اس کو ملے گی، اور آرام اور راحت کی ابدی چیزیں، اور جو جہنم میں جائے گا تو پھر وہ جن کا طرز کیا ہوگا وہ تو نکل جائیں گے اپنے اپنے حساب سے، اور آخر میں وہی رہیں گے جن کو قرآن روک دے گا کہ جن میں ایمان اور توحید کا کوئی ذرہ نہیں ہوگا، قرآن روک دے گا کہ یہ نہیں نکل سکتے یہاں. تو ابدی زندگی تو وہاں ہوگی، کافروں کے لیے بھی اور اہل ایمان کے لیے. قبر کو آخری آرام گاہ نہیں، یہ تو ویٹنگ روم ہے، جیسا کہ انتظار گاہ ہوتی ہے، جاتے ہیں تھوڑی دیر اسٹیشن میں ٹھہر جاتے ہیں ویٹنگ روم میں، ابھی ریل آئے گی، کبھی گھنٹہ 2 گھنٹے وقفہ ہوتا ہے، کبھی تھوڑا کبھی زیادہ. اس کی مثال ایسی آخری آرام گاہ نہیں ہے، یہ تو انتظار گاہ ہے، ویٹنگ روم ہے یہ، جس کے اندر برزخ کے اندر لوگ پہنچتے ہیں. تو اس کو چاند کے مکمل ہونے سے تشبیہ دی کہ جب برزخ کا سلسلہ ختم ہوگا تو حشر کا دن، یوں سمجھ لو جیسے چاند نکل آیا اور روشنی اس کی مکمل ہے اور تمام باتیں وہاں طے ہوں گی. تو اللہ نے فرمایا ان تین چیزوں کی قسم اٹھا کر کے، تین حالتیں ہیں. ایک بالکل پہلی ابتدائی حالت ہے، شفق کے ساتھ اس کی مشابہت ہے، اور دوسری حالت رات کی تاریکی کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے، یہ برزخ کا جتنا وقفہ بھی ہے، اور تیسری حالت حشر کا بپا ہونا کی چاند کے طلوع کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے. تینوں چیزوں کی قسم اٹھا کر اللہ نے فرمایا ضرور بر ضرور لَتَرْكَبُنَّا، تم سوار ہوگے ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی پر، یہ درجہ بدرجہ، ایک حالت سے دوسری حالت، اور پھر آخری منزل کی طرف جاؤ گے، جیسا کہ بالکل انسان کی شکم مادر میں اور حالت ہے، پھر بچپن میں اور ہے، پھر جوانی میں اور ہے، پھر بڑھاپے میں اور ہے، پھر موت میں اور ہے، پھر آگے برزخ میں اور ہے، پھر اسی طریقے سے آگے حشر میں اور ہوگی. ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف تم منتقل ہوتے چلے جاؤ گے، ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی پر تم چڑھتے چلے جاؤ گے. تو اگر تم نے اپنی فطری ترقی کو برقرار رکھا، صحیح رکھا، تو بالکل تمہارا اگلا قدم کامیابی کی طرف ہوگا اور فلاح. اور اگر اس فطری صلاحیت اور استعداد کو برباد کر دیا، تو پھر یہ تمہارا قدم آگے تباہی اور بربادی کی طرف اور آخری طرف اٹھانا پڑے. الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون فما لهم بس کیا ہوا ہے ان لوگوں کو کہ یہ ایمان نہیں لاتے اور جب ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے قرآن تو وہ سجدہ نہیں کرتے بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جھٹلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو یہ اپنے اندر جمع کرتے ہیں بس ان کو خوشخبری سنا دے عذاب علیم کی مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے ہے اجر اور ثواب ایسا جو کبھی نہ ختم ہونے والا انسان کی فطری ترقی کے مطابق قیامت کا اور جزائے عمل اور محاسبے کا مسئلہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے. انسان اگر اپنی فطرت کے مطابق صحیح طریقے پر چلتا رہے تو وہ صحیح ترقی کرتا رہے، اللہ کی بخشی ہوئی ان صلاحیتوں کو خراب نہ کرے اور ان کو غلط نہ استعمال کرے، تو آہستہ آہستہ بتدریج وہ ترقی کرتا چلا جائے گا اور اس کا انتہائی اگلا قدم اللہ تعالی کی رحمت کے مقام میں ہوگا، یعنی حضیرت القدس جنت اور علیین میں وہ پہنچ جائے گا. اللہ تعالی نے انسان کی یہ فطری ترقی کا حال ذکر کیا ہے، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، تم ایک حالت سے دوسری حالت پر چلے جاؤ گے، سیڑھی پر سیڑھی چڑھتے چلے جاؤ گے. تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو صلاحیتیں اور جو قوتیں بخشی ہیں ان کو اسی فطری طریقے کے مطابق استعمال کر کے آگے چڑھتا جائے سیڑھیوں پر. اگر وہ غلط استعمال کرے گا، جیسا کہ کفر اور شرک کرنے والے لوگ اللہ کی بخشی ہوئی صلاحیتوں کو غلط استعمال کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ آگے جہنم ہوگا، جیسا کہ پچھلی آیات میں یہ واضح ہو چکی ہے. یہ بات یدعو ثبورا و یصلی سعیرا، ایسا شخص جس نے اللہ کی بخشی ہوئی صلاحیتوں کو خراب کر دیا، فطرت کے مطابق اس نے ترقی نہ کی، تو اس کا قدم جہنم کی طرف ہوگا اور وہ آخرت میں واہ ویلا کرے گا، ہلاکت اور تباہی کو پکارتا پھرے گا، اور اس کے برخلاف جو شخص فطری ترقی کرتا ہے اس کا حساب بھی آسان ہوگا اور وہ خوش خوش اپنے اہل کی طرف لوٹے گا اور اپنے ٹھکانے میں پہنچے گا، اس کے لیے خوشی اور سرور کا مقام ہوگا۔ اب اسی بات کو سامنے رکھ کر اللہ تعالی نے نافرمانوں کا شکوہ کیا ہے کہ دیکھو اللہ نے انسان کو بہت سی صلاحیتیں اور قوتیں بخشی ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ انسان ان صلاحیتوں کو صحیح استعمال نہیں کرتے؟ یہی شکوہ کیا گیا ہے، فَمَالَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ان لوگوں کو کیا ہوا، اللہ نے کتنے احسانات کیے ہیں، کتنی نعمتیں عطا کی ہیں اور کتنی قوتیں اللہ تعالیٰ نے بخشی ہیں، ان کو صحیح کیوں استعمال نہیں کرتے، یہ اپنی فطرت پر کیوں زور نہیں دیتے، کیوں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اللہ نے ہمیں کس طرح ہدایت کے سامان تمام مہیا کیے ہیں، ظاہری اور باطنی قوتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان پر نگاہ رکھتے ہوئے اللہ کی وحدانیت کو مانیں، لیکن اس کے برخلاف یہ لوگ شرک اور کفر کی نجاست میں آلودہ ہوتے ہیں اور کوئی الحاد کی گندگی میں پھنستا ہے، کوئی منافقت میں پڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ پاکیزگی اور طہارت کا سامان نہیں مہیا کرتا اپنے لیے، تو انسان ایسے لوگوں کا شکوہ اللہ نے بیان کیا، کیا ہو گیا، خدا نے کتنی قوتیں بخشی ہیں اور فطرت سلیمہ کیسے اس نے پیدا کی ہے، تو یہ کیوں اس پر زور نہیں دیتے اور کیوں یہ ان کو صحیح استعمال کرتے؟ ایک تو یہ بات ہو گئی، فَمَالَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ ایمان نہیں لاتے، اللہ نے ہدایت کے جملہ سامان مہیا کر دیے ہیں، قوتیں ہر قسم کی بخشی ہیں، فطرت کو اللہ تعالی نے سلیم پیدا کیا ہے، لیکن اس کو استعمال کرنا اور اس راستے پر چلنا انسان کے اختیار میں رکھا ہے، یہ اپنے اختیار سے اس راستے پر چلے، اور جو قوتیں جتنی عطا فرمائی ہیں، صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، ان کو استعمال کرنے کا اختیار اللہ نے دیا ہے، صحیح استعمال کرو۔ تو اگر انسان ان فطری قوتوں کو صحیح استعمال کرے گا تو یقینی بات ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کو مانے گا، وہ شرک اور کفر کی نجاست میں آلودہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو گندگی ہے اور وہ ناپاکی ہے، ذہن کی ناپاکی ہے، قلب کی ناپاکی ہے، دماغ کی ناپاکی ہے، اگر شرک نفاق کفر یا تمام فاسد عقیدے انسان کی طبیعت میں، اس کے نسمے میں، اس کی روح میں پڑے ہوئے ہوں، اس کے قلب میں، وہ تو پلیت ہوگا، ناپاک ہوگا۔ تو ایک بات یہ ہے کہ اللہ نے جو فطری طور پر جو صلاحیتیں قوتیں بخشی ہیں ان پر اگر زور دے انسان تو یقیناً اللہ کی وحدانیت کو مانے گا، نجاست سے باہر نکلے گا، کفر شرک بت پرستی یہ تمام نجاست ہے، والرجز فاحجر، گندگی کو اپنے آپ سے دور ہٹاؤ، یہ بت پرستی تمام نجاست ہے، گندگی ہے، اس کو دور پھینکو اپنے آپ سے، اپنے قریب نہ آنے دو، طہارت اور پاکیزگی سے متصف ہو، ایمان سے انسان کو طہارت نصیب ہوتی ہے، توحید کو ماننے سے پاکیزگی انسان کو نصیب ہوتی ہے، طرف لہا من تزکا، اور انسان شرک یا کفر نفاق کو اپنے نسم روح میں جو جمع کرتا ہے وہ اس کو مٹی میں ملاتا ہے، ناپاک کرتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ فطری صلاحیت کے مطابق انسان ایمان کیوں نہیں لاتے اور اپنی فطرت پر غور کیوں نہیں کرتے؟ قرآن میں مختلف عنوانات سے توجہ دلائی گئی ہے، وفی انفسکم، ذرا اپنے اندر غور کرو، خود غور کرو، اپنے روح پر، اپنے قوتوں پر کیوں غور نہیں کرتے، کیوں نہیں سوچتے؟ اللہ نے کیسی کیسی عظیم شان نعمتیں اور قوتیں عطا فرمائی، تو اگر غور کرو گے صحیح تو ایمان کی دولت نصیب ہوگی، توحید کو مانو گے پاک ہوگی۔ اور دوسری بات یہ، وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ سجدہ ریز نہیں ہوتے۔ سجدہ ریز ہونے سے بنیادی طور پر مفہوم ہے عاجزی کرنا، اور اسی عاجزی کا ایک فرض سجدہ بھی ہے، جو کہ ہم نماز کے اندر ادا کرتے ہیں یا اس کے علاوہ، یہ تلاوت کی آیات پر جو سجدہ کیا جاتا ہے یہ سب اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ بنیادی طور پر عاجزی کا مفہوم ہے، جب ان کے سامنے قرآن کو پڑھا جاتا ہے، قرآن تو وہی الہی اور اللہ کی کتاب ہے اور ہدایت کا اس میں پروگرام ہے، وہ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ انسان جب راستے پر چلتا ہے تو اس کی ابتدا میں ہی قرآن آواز دیتا ہے، استقیم ولا توجہ، سیدھے جانا، ادھر ادھر نہ دیکھنا دائیں بائیں۔ قرآن تو وہ حقیقت ہے، تو یہ صراط مستقیم کی طرف انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ جب یہ قرآن کو سنتے ہیں اور ان کے سامنے قرآن کو پڑھا جاتا ہے تو ان کے اندر عاجزی نہیں آتی، حالانکہ فرض تھا کہ یہ عاجزی کرتے۔ یہ عاجزی جس کو قرآن میں اخبات کے لفظ سے یا خشوع اور خضوع کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ چار صفتوں میں ایک صفت کی اخبات کو شمار کرتے ہیں، جو سارے نبیوں کی شریعتوں میں اور تمام بنی نوع انسان کے لیے ضروری ہے، ان چاروں صفتوں کو اپنانا، طہارت ہر انسان کے لیے حاصل کرنی ضروری ہے، فرض ہے، کسی عمر میں یہ قانون منسوخ نہیں ہوا، ہماری عمر میں بھی اسی طرح جیسا آدم علیہ السلام، سابی امتوں میں بھی ویسے ہی جیسا حنیفی امتوں میں۔ طہارت اور اخبات یعنی اللہ تعالی کے سامنے عاجزی کرنا، یہ انسان کا فطری حق ہے۔ اخبتوا الی ربہم، اخبات کا معنی عاجزی کرنی، یہ ضروری ہے۔ وربک فکبر، رب کی بڑائی بیان کرو، کیونکہ ان لوگوں کی تعریفیں کرتے پھرتے ہیں، جس نے پیدا کیا ہے، جس نے نعمتیں بخشی ہیں، جس نے احسانات کیے ہیں، جو مالک حقیقی ہے، جو رب ہے، جو خالق ہے، معبود برحق بھی وہی ہے، تو اس کے سامنے عاجزی کرو، نیاز مندی اس کے سامنے۔ تو یہ سجدہ ایک عاجزی کا ایک فرد ہے، خشوع بھی خضوع بھی۔ اور تیسری صفت ہے سماحت، یعنی خسیس چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، خسیس خواہشات سے اپنے آپ کو بچانا، ہرس ہے، طمع ہے، لالچ ہے، خود غرضی ہے، یہ تمام خسیس جو عادتیں اور خصلتیں ہیں ان سے اپنے آپ کو پاک رکھنا، یہ ضروری ہے ہر انسان کے لیے. اور عدالت جس کو عدل کہا جاتا ہے کہ تمام معاملات میں اعتدال اور عدل کو اختیار کرنا, ظلم اور جور بالکل نہ اختیار کرنا, یہ ضروری اور صاف. تو بنیادی بات یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے جو کہ صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے اور وحی الہی ہے, خدا کا کلام ہے, اور جو وہ نظام پیش کرتا ہے یا پروگرام پیش کرتا ہے وہ نہایت ہی عمدہ پروگرام ہے اور تمام بنی نوع انسان کے لیے, کسی خاص قبیلے ملک خاندان گوشت کے لیے نہیں, تمام بنی نوع انسان کی بھلائی اس میں موجود ہے. تو جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو یہ عاجزی نہیں کرتے, حالانکہ فرض تھا, سوچتے قرآن کیا کہتا ہے, کیا پروگرام بتلاتا ہے. پچھلی صورتوں میں گزر چکا ہے, فبأي حدیث بعد یومن, اگر قرآن کو نہ مانا تو اس کے بعد کون سی بات آئے گی, یہ تو آخری بات ہے, آخری کتاب ہے, آخری شریعت ہے, آخری دین ہے, آخری نبی پر آیا, آخری پروگرام ہے, یہ لاسٹ پروگرام ہے, اس کے بعد کوئی پروگرام ہے ہی نہیں. حضور نے فرمایا اس کے بعد اب قیامت آئے گی, یار میں اور قیامت اس طرح ہوں, آگے پیچھے ہمارے مارا قرآن اور قیامت کا پروگرام مربوط ہے, ملا ہوا ہے.